În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiți credincioși, încetul cu încetul ne apropiem de mijlocul postului mare. Și Sfinții Părinți, fiindcă au fost oameni, trupești și nu îngeri, în schimb unii au avut o viață ca al îngerilor, ceilalți au tins spre așa ceva, au mângâiat sufletele noastre punând această Evanghelie al Sfintei Cruci, care, după cum ați văzut și dumneavoastră ați auzit, este cuvântul Mântuitorul atât de plăcut, de mângâietor, numai pentru faptul că nu forțează, ci spune cel ce voiește să vină după mine. Presupun și cred ceea ce spun, că orice om care este înțelept este și sensibil în sinea lui. Sensibilitatea se revarsă ca un tumult frumos mirositor peste cei din jurul lui. Cu atât mai mult putem pricepe că dacă la oameni așa frumos este acest sentiment, cu cât mai mult la Dumnezeu care ne-a zidit, care ne-a iubit și ne iubește atât de mult, încât că și pe unicul său fiu, pe Iisus Hristos, l-a dat spre moarte ca să ne răscumpere din gheara păcatului. Deci, iubiți credincioși, nu forțează pe nimeni. Sentimentele, cum bine știți și frățile voastre, când sunt forțate, deja ele nu-și mai au farmecul lor. Cât de frumoase și parfumate ar fi, cât de încărcate în haina vorbirii și orice tandrețe, dacă sunt forțate, lasă-le să curgă din tine, din acel bulgăre neadormit de carne din inimă, și atunci te vei arăta cu adevărat cine ești în nuditatea sentimentalismului tău. Deci Mântuitorul ne arată prin această Evanghelie frumusețea credinței în El. Cel ce voiește să vină după mine, să-și se lepede de sine, să-și ia crucea sa, care este unică pentru fiecare, și să-mi urmeze mie. Dragi credincioși, crucea simbolizează prin acest cuvânt, de fapt, Golgota vieții, atunci când tu vrei să-L urmezi pe Hristos în frumusețea faptelor, a gândirii și a spuselor sale. Mai târziu Mântuitorul spune în această Evanghelie: cine nu mă va mărturisi în fața acestui neam prea curvar și păcătos, nici eu nu voi mărturisi în fața Tatălui meu și a îngerilor pentru el. Deci această Golgotă, care este viața unui creștin fără numai că, este împiedicată și îngreuiată de oamenii din jurul tău. Vedeți, frățile voastre, când oamenii deschid ochii minții, pricep viața înconjurătoare, vor să aspire cât mai sus, își iau un model și trudesc zi și noapte să ajungă acolo unde și-a propus. Dacă trupește este așa, o alergare, o arenă, cum spunea și Apostolul Pavel, că cel ce se nevoiește de multe se oprește, de la multe se înfrânează, cu cât mai mult putem pricepe drumul acesta spre cele mântuitoare, spre cele duhovnicești, cât de anevoios este. Cine te trage înapoi? Cine spune piedică? Cine îți îngustează ușa prin care tu trebuie să intri? Neamul păcătos și prea curvar care se învie, care trăiește aici în această mocirlă de cadavru, cum spuneau chiar și poeții și prozatorii, și nu mai spun de Sfânta Scriptură. Acestea fiind spuse, să intrăm în aceste dedesubturi ale sensibilității Evangheliei de astăzi. Ne ducem în istorie. Vom veni și în zilele noastre să actualizăm acele de demult, ca nu cumva cineva să spună acestea sunt invenții ale oamenilor, ca să aibă credibilitate. A fost o sfântă, o fecioară chinuită în fața poporului, cum se obișnuia atunci de către Ighemon. Asistând toți la acest supliciu, fără nicio perdea, fără scrupule de către cei ce aveau puterea și decizia, s-a nimerit un tânăr care în bătaie de joc îi spune, desfundat la minte totuși, dar idolatru și navurii alcoolului, în batjocură când a primit sfânta sentința de moarte să meargă la eșafot să-i taie capul, ca așa făceau atunci, i-a spus, tu zici că ești fecioară și iată că ți s-a dat sentința, ți se va tăia capul, dacă tu crezi ceea ce spui, să-mi trimiți și mie de acolo unde spui tu că ajungi în rai la Hristosul tău, să-mi trimiți un măr. Bineînțeles, în batjocură, a zis-o. Cum fac oamenii ironii pe seama creștinismului? Ea a mers în drumul ei binecuvântat de Dumnezeu și a primit tăierea capului și cununa frumoasă a muceniciei. Tânărul s-a dus cu bețivii lui în crâșmă, râdea cu bătăi de joc și cu toate obscenitățile pe seama sfintei. Tocmai când era cu paharul la gură și râdea, vine un copil cu o năframă în care erau trei mere și îl trage de mânecă. Nene, acum vin de la o fecioară care a murit și m-a trimis să-ți aduc aceste mere că tu le-ai cerut. Din momentul acela, atât de cutremurat a rămas în ființa lui, i-a sărit și alcoolul și binețea anturajului, a mirosit merele, le-a văzut cât de frumoase sunt, ce colorit, cum n-a mai văzut în viața lui. Și în timpul acela nu erau mere, că era vreme de iarnă. Până și năframa aceea atât de parfumată era și a mâncat, a gustat din el, în momentul acela a căzut ca niște solzi de pe sensibilitatea minții, a crezut în Hristos și nici nu s-au risipit cei ce au asistat la acest supliciu, s-a și dus la Ighemon și i-a spus, Ighemone, și eu sunt creștin. L-a mărturisit pe Dumnezeu. Acela a rămas atât de profund impresionat și a și dat sentința. Iată, dragi credincioși, cum lucrează Dumnezeu în bunătatea Lui. Nu s-a răzbunat cum o facem noi, să-i dea o boală sau să cadă de pe picioare cine știe cum, l-a așteptat. Ai cerut mere, ți-am adus mere. Și acel prunc, în glas de prunc, era Îngerul lui Dumnezeu, alții spun că ar fi fost chiar Mântuitor. Nu este om pe pământ, n-a fost și nici nu va fi, căruia să nu îi se descopere Dumnezeu cândva. Dar dacă tu nu vrei, atunci Dumnezeu se retrage încetul cu încetul, asemenea Tatălui, Fiului risipitor. Nu obligă sentimentele, dar te așteaptă ca nu cumva să morți de regret când vei afla gustul, parfumul acelea în care n-ai crezut niciodată, cum a făcut și acesta acum pomenit. Mergem într-o altă casă, casa împăratului Valerian, care știa ce este creștinismul. Iubiți credincioși, atât a tăiat în creștini, fără scrupule, își bătea joc de ei în toate felurile. A tăcut Dumnezeu, i-a trimis semne, l-a chemat spre mântuire, n-a vrut. S-a dus cu război în Persia. Era împărat în Persia Hozroie. A mijlocit Dumnezeu și armele lui s-au topit, adică a pierdut război și el a căzut prin prizonieratul perșilor. A schimbat coroana imperială cu gravul, cu groaznicul supliciu. L-a folosit împăratul mult timp scară pentru cal. Când mergea cu generalii lui, îl chema, vină încoace împărate, așează-te cu spatele să mă urc pe cal. Ce supliciu cumplit! A luat Dumnezeu darul de pe el. Credea că sceptrul împărăției este al lui. A tăcut Dumnezeu până în ziua când a decis. N-ai vrut să te întorci, îți voi arăta puterea ta. Nici atunci când era în acel supliciu, nu a vrut să se întoarcă. Chiar lăsa Dumnezeu portiță de întoarcere. Că apoi, cum spune istoria, l-a jupuit de viu și a turnat sare și oțet pe el și așa a pierit, ca un câine. Găsim multe pagini de genul acesta, dacă să nu mă condamne cineva că sunt un om care vorbesc numai de lucruri grele, dar vedem viața noastră că de jur împrejur e mai frustrată, mai lipsită de cele frumoase, sensibile. Ne aducem aminte de omul nostru. Cei mai în vârstă îl știți pe Ceaușescu și cu acoliții lui. În ce putere de leu a trăit? I s-a dat sentința de moarte într-un veceu. Se zice că ar fi fost executat la peretele veceului din unitate. Iar cei ce au fost martori ar fi spus: mă duceți la moarte ca pe un câine. Nu sunt un răzbunător. Iubiți credincioși, ai trăit ca un câine, ai domnit ca un leu și mori ca un câine. M-am legat de oameni mari în societate, urcați pe niște trepte, că cele de jos unde trăim noi, oameni mici, supuși sub stăpânire, suntem plini, chiar pe propria noastră ființă, de fel de fel de urcușuri și coborâșuri. Cum spunea prorocul David, să nu te înspăimânți când se îmbogățește omul sau când se va mulți slava casei lui. Când va muri, nu va lua cu el toate. Să nu slipești inima în alt context, dar curge bogăția, că toate acestea, dragii mei, te rupe din cele frumoase gândite. Au fost și alți deștepți înaintea noastră, cărora li s-au deschis niște drumuri. Drumuri de acces spre înaltele trepte ale societății, dar când au căzut s-au sfărâmat ca un vas de sticlă, nimic rămânând bun din el. Nici pomenirea n-a mai rămas decât de o cară și ori o sintagmă, ori o pildă de cine a fost ca un tiran. Dragi credincioși, cu aceste puține pilde a însemănat viața cât de deșartă este. Cel mai înțelept lucru este să conștientizăm că oricine am fi în viață, tot trebuie să dai față către Dumnezeu. Unul din cei 12 patriarhi, Iosif, a fost vândut când era copil din răutatea fraților săi la Egipt. Când s-au dus acasă, îi spune tatălui său, care îl iubea foarte mult pe Iosif, în memoria mamei lui, a lui Rahila: dar unde-i fratele vostru? Tată, scâncind, a plâns și ștergându-și ochii, l-a mâncat un leu. Cum l-a mâncat? arătați-mi hainele. Hainele erau pătate de sânge, dar bătrânul a tăcut și și-a dat seama că nu-i curat. Leu n-avea să-l dezbrace nasture cu nasture, rupea haina și-a dat seama că ei au făcut ceva cu tânărul. Dumnezeu a văzut. Omul nu vede totul, dar Dumnezeu vede. A tăcut. Iosif a luat pribegia în Egipt. Acolo, fiindcă a fost om cu minte, i-a dat un dar atât de mare, încât că treaptă după treaptă a ajuns mâna dreaptă a lui Faraon. Egipt era pe mâna lui. A dat Dumnezeu foamete în pământul Palestinei. Și iată că se duc frații lui în Egipt să cumpere grâu. Iosif i-a cunoscut. Le-a dat grâu și i-a spus, dacă veți veni, să veniți și cu tatăl vostru. Trăiește? Da, trăiește, dar-i bătrân. Să veniți și cu el, că aș vrea să-l văd. Și nu s-a arătat nici emotiv, nici prin vorbă, că este fratele lor. Iubiți credincioși, au luat o lecție de viață cum a rămas în istorie și mă leg și spun și tâlcuiesc acest lucru de istorie duhovnicească, dumnezeiască, ca nu cumva și frățile voastre să pățiți odată. S-au dus a doua oară, le-au umplut sacii cu grâne și apoi îi întreabă, dar voi mai aveți, frate? Am avut unul și l-am mâncat leu. Își ascundea ochii să nu plângă. Dar știi voi cine sunt eu? Și apoi îi spune, eu sunt cel mâncat leu. Eu sunt fratele vostru care m-ați vândut. Nu le-a mai trebuit rușine mai mare decât atât că s-a arătat fapta pe față. Și cu atâta blândețe a lucrat încât i-a spus, vino și cu tatăl nostru și voi vorbi eu cu Faraon să ne dea aici un loc. Și așa au ajuns iudeii în robia egipteană pe urmă. Cât a trăit Faraon, au trăit foarte bine. Dar pe urmă lucrurile s-au schimbat, schimbându-se și Faraon. Dragi credincioși, în viețile sfinților găsim pe un oarecare sfânt care se făcea nebun pentru Hristos. Trecând vara pe la un pârâu, erau niște fecioare care se scăldau. Văzându-l mai jerpelit, a început să râde de el. Iar el, numai cât s-a întors, a spus, Doamne, fă ceva și arată-ți puterea ta. Le-a schimonosit ochii și le-a încărunțit pe loc. Fiind copile și frumoase, când s-a uitat una la alta ce schimonosită este, s-a mirat și au alergat în urma Sfântului. Ava, iartă-ne, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, că urâte suntem. S-au rugat și și-au revenit în fața lor veche. Dar unele n-au vrut să vină și să se smerească. Predau pentru ele cetățenii locului și spune Ava, roagă-te și pentru acelea. Nu mă rog, că n-au venit să se smerească. Și Dumnezeu, dacă m-aș ruga, nu vrea. Dar de ce? Cu frumusețea lor ar spurca toată Siria. Ce desfrânare ar face și ar sfârma toate casele oamenilor. Cum? Vedeți și dumneavoastră ce se întâmplă în ziua de astăzi. Lacrimă, plânset și divorț. Iată bogăție dată pe om, dar ce face omul cu această bogăție? Dragi credincioși, Dumnezeu niciodată nu te uită. Îți dă daruri cât nu poți să duci, dar să le folosești așa cum trebuie, cu bun simț. Cum am vorbit de ceilalți? I-a umplut de dar Dumnezeu și la glasul lor toată lumea se podidea ca potârnichile. Dar ce-au făcut din aceste lucruri, din aceste daruri? Și le-au trebuit loruși și s-au dus în mormânt și în pagină de istorie mizeră. I-am văzut pe toți care s-au umplut de sânge și unde au ajuns? Tot în aceleași pagini pline de mizerie. Dacă frații lui Iosif erau să moară de rușine și de acel moment atât de emoțional că l-a văzut pe fratele lor în ce slavă a ajuns, gândiți-vă când vom da față către față cu cel pe care l-am denigrat o viață, care nu l-am băgat în seamă. Sunt tânără și trebuie să-mi trăiesc viața, sau tânără. Lăsați-mă cu balivernele voastre. Du-te, mamă, că tu ești bătrână sau tu tată, pocăiește-te, fă ce vrei. Vorbe spuse de om căruia îi se pare că este a tot puternic. Aceasta este crucea de care spune Mântuitorul: ia-o în spate și du-o, adică nu te rușina de cei din jurul tău, nici nu ostăni să vorbești zi și noapte despre Dumnezeul tău, cum spune Mântuitorul: nu aruncați mărgăritarele în gura porcilor. Că dacă începi să vorbești, ești un intrus și un neavenit, ești un incomod în mintea lui, ci pozează un om cu minte, decent, în niște limite admise și trupești și sufletești, că acolo unde vei fi, tu vei străluci și cei care îl caută pe Dumnezeu, El va veni la tine, văzând faptele tale. Că nu în zadar ne-a spus Mântuitorul să lumineze faptele voastre pe cum lumina în sfeșnic. Ce om pune lumânarea în spate și să meargă în față? Deci fapta ta, fiind în față ca luminarea, luminează calea ta și o luminează și celorlalți din jurul tău. Aceasta este crucea, acesta este povârnișul, drumul calvarului, pe care mai ales acum trebuie să-l ducem. Să știți că niciodată un creștin care este practicant al creștinismului nu va fi dat în mâinile unui neam prea curvar și păcătos. Îl va scoate Dumnezeu de acolo. De unde este în orice umilință, El, dacă lucrează fapta bună în numele lui Dumnezeu, îl scoate. Vedem neamul acesta de astăzi și vă pun într-o mică protecție, că dacă ne ajută Dumnezeu vom vorbi mai mult. Au început deja să se ia de Mântuitorul în cele mai obscene și urâte chipuri posibile. Vă aduceți aminte de scene de teatru care le-au pus pe seama Mântuitorului? A ieșit proză pe tema Mântuitorului, dar nu frumoasă cum au scris-o Sfinții Părinți. Au gândit cu minte bolnavă. L-au făcut pe Mântuitorul pedofil când și-a declinat gingășia sa față de semenii săi, că a venit în trup, și de ziditorul copiilor. Când spune apostolilor: lăsați copiii să vină la mine, ce înțelege mintea dobitocească? Fiindcă la modă este așa ceva, venit din Occident și avem și noi autohtonii noștri, iată și pe Mântuitorul cine a fost. Minte tâmpită, fiindcă au văzut icoana făcută de Da Vinci, cina cea de taină, minte bolnavă, de asta a și numit codul lui Da Vinci și a făcut atâta tevatură murdară, mizeră, pentru care va plăti fiecare la timpul său. Chipurile că acel tânăr care era Sfântul Ioan Evanghelistul era Maria Magdalena. Vedeți o minte bolnavă dacă gândește după cum Este el în masa de cadavru în vierme. El întotdeauna în masa vede. Și tot ce e frumos, o floare dacă o ia și o închipuie, cine știe ce, mădulare ale trupului. Un nor pe cer, dacă se uită, care îmbracă cerul, cum spune psalmistul, de către Dumnezeu, și îl transformă pentru un moment în mintea lui în obscenități. Nu mai spun de restul. Acum, evreii, ca să dea chipurile lovitura de grație, dar de fapt nu fac decât cum fac hienele, adună hoiturile, iertați-mi expresia, adună morții creștinismului, au scos-o semintele Mântuitorului. Este de-a dreptul hilaric, o comedie care atât de inertă este, probabil cândva Dumnezeu va da glas unui măgar și va vorbi. Tu om ești chip și asemănarea lui Dumnezeu, eu sunt măgar și eu plădez pentru ziditorul meu care te-a zidit și pe tine, că nu e adevărat ce spui. Dar tenta care este? Și am puiat mintea oamenilor că a găsit osemintele Mântuitorului să distrugă lucrarea lui Hristos pe pământ. Că adică a venit Mântuitorul, zicem tot ca voi creștinilor, deși noi nu l-am primit și l-am răstignit ca pe-un tâlhar. A și înviat din morți, zicem ca voi, dar nu s-a înălțat la cer. Că dacă Mântuitorul nu s-a înălțat la cer, într-adevăr lucrarea lui de venire pe pământ în trup omenesc, a murit și a înviat, rămânea nulă. Din cauză că el, dacă rămânea cu osemintele aici ca un muritor, înseamnă că nu a zdrobit moartea după cum spune Sfânta Scriptură. Că Mântuitorul a luat haina noastră aceasta, a îmbrăcat dumnezeirea cu trup omenesc, l-a trecut prin această, prin acest calvar, prin această golgotă, că a arătat dreptatea în fața păcătoșilor, acestui neam preacurvar și păcătos, și neprimindu-l l-a ucis mișelește. Cum au făcut frații lui Iosif? Mișelește l-au vândut în Egipt ca să scape de el. Că gestul acelora era o umbră și o prorocie a ceea ce avea să facă strănepoții acelora. Că doar Mântuitorul nu a venit dintr-un trip din alt popor de pe meridianele lumii. A venit fratele lor, din poporul iudeu. De ce l-a vândut cei 11 pe unul? Că ținea mai mult Iosif la el, bătrânul Iacov, oare făcea o nedreptate? Nicicum, fiecare avea părticica lui de afecțiune, de afinitate, de dragoste paternă. Dar așa e ochiul pismaș, întotdeauna ți se pare că mai mult ții la ăla. Dacă ai tăiat-o la cantitate de miligram sau de milimetru ceva și ai dat celuilalt, nu, i-a dat mai bun lui. Acesta este ochiul pismaș. Cum vedeți și în familiile frăților voastre. Dar tu ca mamă sau ca tată, nu iubești pe toți. Dacă ochiul tău e bolnav, de cei 11, fiindcă erau pismași, l-au vândut. Aceștia, de acum 2000 de ani, când le-a arătat fratele lor, Mântuitorul, că este Dumnezeu, și știau că va veni, atât l-a pismuit și timp de 3 ani și jumătate i-a întocmit dosarul de moarte și mișelește l-au dus. L-au dus la eșafot și vom vedea în săptămâna Sfintelor Patrii. A înviat cu tot cu trup, că s-a arătat după înviere că este trup, nu nălucă. Au mărturisit Sfinții Apostoli și lumea întreagă că Mântuitorul 40 de zile cât a mai năstat pe pământ până la înălțare era în trup și nu duh. Dar ei spunând că s-au găsit osemintele Mântuitorului, vor să spună că de fapt să umanizeze firea dumnezeirea lui Hristos și a trăit ca un om. Cum a trăit Mahomet sau alți discipoli a atâtor confesiuni satanice nebune. Dragi credincioși, mă repet, cine trăiește cu adevărat creștinismul în profunzimea lui, nu la nivel iezuitic sau calvinic sau protestant sau toate sectele lumii, ci să și trăiești ca să-ți vezi calvarul sau golgota trupului tău, atunci nu poți să înțelegi în profunzime ce a însemnat Hristos și totodată ești un pui în mijlocul lupilor. Iar dacă vei trăi în profunzime și faptic creștinismul, atunci de-ar veni tot iadul, toți tăiați împrejur și pisfruiați și care miroase că-s nebotezați, nu te pot corupe. În orice dicție ți-ar vorbi, cât de retoric, cât de poetic, de-ar juca toți actorii din lume scene ca să-ți deturneze credința ta, nu te poate corupe. N-are cum. Nu poate intra în chintesența ta dumnezeiască. Deci dacă vreți ca ceea ce zidiți cu multă osteneală, cărămidă cu cărămidă, și să o aveți indestructibilă, să nu fie furată această comoară, mâncată de moliile astea de astăzi, de viermii ăștia de astăzi, care rod la rădăcina creștinismului, postiți, vă rugați, închinați-vă, puțin, cum am spus de multe ori, dar curat și cinstit. Ca așa cum, dragul meu, te duci la cineva și duci o floare, cât de simplă ți-ar fi după puterea ta, tu transporți inima ta, sentimentul tău. Acesta este acel puțin. Îmi fac loc cu coatele mulțimea grijilor mele, care astăzi vă distruge pe majoritatea dintre frățile voastre, și îmi fac o enclavă, o oază de liniște, eu și Dumnezeul meu. Și aceea străbate cerurile. Aceea este lumina ta, bulgările tău de scânteie frumoasă, plăcută, odihnitoare pentru cei din jurul tău, care în subconștientul lor îl caută pe Dumnezeu. Dragi credincioși, cât de puțin erați mai de demult? Și cum ați venit aici și cred că trăiți cu adevărat ceea ce vedeți cu ochii dumneavoastră, auziți cu sensibilitățile dumneavoastră și mă bucur. Mă bucur că frățile voastre sunteți rodul apostoliei. Dar vă bucurați, frățile voastre, cum v-am spus de multe ori, repetându-l pe apostol. Când te uiți în spatele tău, îți este rușine de pașii tăi. Oare eu am fost acela de a mers în așa murdării? Iată familii închegate în biserică, cum veniți și vă împărtășiți copiii. Mă mărturisesc frăților voastre, nu mai pot de bucurie și cred că să lășuiește aceeași pace în sufletele frăților voastre. Dragi credincioși, știu că orice cuvânt spus, trăit și îmbrăcat în haina vorbirii și în inimile frăților voastre doare pentru acești actori, pentru acești veri care vor să distrugă creștinismul, să nu vă fie frică. Niciodată Biserica lui Hristos nu va sucumba sub picioarele sau ghearele de leu sau dinții de hienă care au gust de hoi. Mă costă, sunt conștient, dar nu-mi pasă că mi-am exprimat ceea ce și trăiesc. Nu vă oblig să trăiți, cercetați și zic după Mântuitorul, gustați și vedeți că bun este Domnul. Este acel măr atât de bun de care nu te mai poți lepăda. Numai perceptele lui, omenește vorbind, sunt de o filozofie și de o curăție ca raza de soare. Atunci ce mai vrei? În viața ta, în relațiile tale interumane, cu semenii tăi, nu cauți întotdeauna curat, dragul meu, dacă înleg o prietenie cu tine, nu mă minți. Mai bine spune-mi cine ești și atunci divorțăm. Dar nu mă duce cu preșul, nu mă minți ca pe un copil. Luați-vă crucea lui Hristos că este bună. Și așa aveți o cruce omenească și o vedeți că din ce în ce este mai îngreuiată. Și cei care mai adaugă la crucea unui om, trupește vorbind, uită că sunt împărați acum și vor pieri mâine ca un câine, ca cel care a fost ca un leu și a pierit cu adevărat ca un tulău. Dragi credincioși, bunul Dumnezeu să vă dea fiecăruia dintre frățile voastre acel pic de minte, nu filozofic, nu cărturar, ci sentimentul de a-l pricepe pe cel care a murit pentru noi din nobilul sentiment că ne-a iubit. Tu, mamă și tată, nu mori în fiecare zi pentru cel ce iubești, dar Hristos că s-a dat la moarte pentru noi și noi suntem tributari din sentimentul nostru că vrem să-i dăm slavă și cinste în veci. Amin. Să trăim.